میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اب تصور مدینہ سے قبل ذکر اللہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدینہ پاک کی تصور میں حاضری دیں گے. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11-11 مرتبہ ایک آواز کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز کے ساتھ ذکر کریں، بلند آواز سے ذکر کریں تاکہ ہر چیز گواہ ہو جائے. مگر اسلامی بہنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی آواز چار دیواری سے باہر نہ نکلے، غیر مردوں تک اسلامی بہنوں کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے. اور اللہ کی یاد میں ڈوب کر ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی لذتیں نصیب فرمائے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا اللہ، لا

تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ایک آواز کے ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ درود و سلام پڑھیں، مگر اسلامی بہنوں کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے اتنا خیال رکھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة السلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة انشاءاللہ عز و جل تصور مدینہ کی سعادت حاصل کریں گے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مختلف مقامات پر ٹیلی فون کے ذریعے ہونے والے اجتماع میں شریک ہو کر برکتیں لوٹنے والی اسلامی بہنوں، نادر موقع ہے کہ اب تصور مدینہ ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، تو اس میں توجہ فرمائیں. اسلامی بہنیں زیادہ مطلب توجہ کریں میری باتوں پر، کہ اب منے منیوں کے پیچھے وقت دینے کے بجائے، باتیں کرنے کے بجائے ہماتن گوش ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ مدینہ پاک کا تصور کریں. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. اب مدینہ منورہ کی جانب تصور ہی تصور میں قافلے نے کمر آرائی کی ہے. مدینۃ الاولیاء سے مدینۃ المصطفیٰ کی جانب کوچ ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ اب تصور ہی تصور میں دیوانوں کا قافلہ جانب مدینہ رواں دواں ہے راہ مدینہ کی سفر راہ مدینہ کے سفر میں پیش آنے والی تکلیفیں بھی پھول ہیں کہ تصور مدینہ کا ذوق ساری تکالیف کو بھلا دیتا ہے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے تو مدینہ منورہ کا مسافر جانب مدینہ بڑھتا چلا جا رہا ہے قدم قدم پر شوق میں اضافہ ہو رہا ہے جوں جوں مدینہ قریب آتا جا رہا ہے دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے جب مدینہ آ جائے گا جب مدینہ آ جائے گا تو عاشق اپنے دل کو کیسے سنبھال پائے گا وہ مدینہ جسے خیالوں میں چوما تھا تصور میں جس کا سفر کیا تھا اگر وہ مدینہ سچ مچ سامنے ہو نگاہوں سے اگر پردے اٹھ جائیں تو نہ جانے کیا عالم ہو دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا اے میرے دل کی دھڑکنوں دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا اب تصوری تصور میں ہم مدینے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں گویا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سبز سبز گنبد کو چومتی ہوئی جھومتی ہوئی گنبد خضرا کے گرد گھومتی ہوئی ہماری طرف ہمیں برکتیں دینے کے لیے تشریف لا رہی ہیں ہمارے دلوں کو گدگدا رہی ہیں مشامیں جہاں کو معطر کر رہی ہیں بات کیا ہے بادِ صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بادِ صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی مدینے کی گلیوں سے گھوم کر چلی ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو ہے سینے میں قبر ہو مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی اے لیجئے ہمارا گندا وجود مدینے پاک کی پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو گیا ہر طرف نور کی فوار برس رہی ہے خوشبوؤں سے فضا معطر ہو رہی ہے کیف و سرور کا عالم ہے مدینے کی گلیوں میں ہم جو ہی داخل ہوئے ہوش حواس ختم ہوئے، آقا کی یادوں میں اشاق ایسے گم ہوئے کہ اب انہیں کچھ ہوش نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں، کبھی در چومتے ہیں، کبھی دیوار چومتے ہیں، کبھی پھول چومتے ہیں، کبھی خار چومتے ہیں، کبھی گلی چومتے ہیں، کبھی بازار چومتے ہیں، کبھی بس چومتے ہیں، کبھی کار چومتے ہیں، کبھی دیوانہ وار فضائے مشک بار چومتے ہیں، اور گنبد و مینار کے جلووں کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے خراما خراما بڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس شاخ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وہ وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا۔ یہ مدینے کی گلیاں اور ہمارے گندے قدم، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک کے پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک کے پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر ہے۔ چشم و سر کی ہے حرم کی زمین اور قلم رکھ کے چلنا، ارے سر کا ماما ہے او جانے والے۔ چشم سر کی ہے اے خاک مدینہ، تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھے جائیں گا۔ تو خاک پاؤں سرکار کی ہے، آنکھوں میں لگائی جاتی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا موسل ہے۔ میرا جگہ سمان کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچ کرسی اسی پاک در کی ہے۔ معصوموں کو تو عمر میں صرف بار بار آسی پڑے رہے تو سلام بھر کی ہے۔ تو گنبد خضرا کو تلاش کرتے ہوئے دیوانے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اے لیجیے ہماری ہمارے تصور کی معراج کے وقت پہنچا، یہ رہا گنبد خضرا، گنبد خضرا نور برسا رہا ہے۔ کیا تصور کی آنکھ سے دیکھ لیجیے، اے کاش گنبد خضرا پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کیا ساز ساز گنبد پیارا پیارا بدی کا خوب ہے نظارا، ہوتی ہے یا برسا صلاۃ اللہ والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله تيرا ثاني جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا شفاعت کے صدقے میں جلن ملی ہے عمل کے جہنم میں یہ منہ دکھانے کے قابل کرم نے رکھی لاج سجدوں کی ملا یہ سر تھا کہاں آج آنے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل مجرم لائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ مجرم شان کریموں کے در کی ہے مومن ہے مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو سائل ہے سائلوں کو خوشی لا نگر کی ہے اب تو مانگیں گے مانگیں گے جائیں گے منہ اگر کی ہے لب واہ آ کے بند نے پھیلی ہے جھولی کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی قبول و عرض میں بس ذات بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ذات بھر کی ہے اب انشاءاللہ عز و جل دعا مانگی جائے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم ما هو أهله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رب الأنبياء یا رب المرسلین یا رب الصحابہ یا رب الاولیاء اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب اے آئمہ اربعہ کے رب اے اولیاء سلاسل اربعہ کے پروردگار اے ہمارے غوث اعظم کے فریاد رس اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے اے ہمارے داتا علی حجویری کو دینے والے اے ہمارے امام احمد رضا خان پر رحمتیں برسانے والے مولا اے غوث پاؤ الدین زکریا ملتانی کے پروردگار اے شاہ رکن عالم کے رب اے غزالی دورہ کے خدا رحمان اے قطب مدینہ کے پروردگار اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رب غفار اے ہم عیبوں سے بھرے ہوئوں کے عیب چھپانے والے خدا ستار اے ہماری خطاؤں کو مٹانے والے اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے اے ہماری بیماریوں کو دور فرمانے والے اے گرتوں کو اٹھانے والے اے ڈوبتوں کو نکالنے والے اے مریضوں کو شفا دینے والے اے تندرستوں کو فراغ دستی دینے والے اے احکم الحاکمین تیرے گناہگار سیاہکار بندے اپنی بے مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی عاجزی اور بے کسی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری عظمت اور حیبت دل میں لیے تیری رحمت پر نظر جمائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے مولا کریم اس وقت مدینہ الاولیاء ملتان میں لاکھوں مسلمان تیری بارگاہ میں دست بچکا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے نہ جانے کتنی اسلامی بہنیں بھی اس وقت دعا میں شامل ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، یہاں نہ جانے کتنے انسان اور کتنے جنات آئے ہوں گے، اور اے اللہ یقیناً تیرا کرم ہے کہ جہاں تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو یہاں تو تیرا بھی ذکر ہو رہا ہے، تیرے حبیب کا بھی ذکر ہے، یقیناً تیری رحمت کے فرشتوں نے بھی اس اجتماع کو گھیرا ہوا ہوگا، اے اللہ ہم گناہ گاروں کی طرف نہ دیکھ، یہ اولیاء تیرے اولیاء کا شہر ہے، اے مولا یہاں جو اولیاء کرام مدفون ہیں ان پر جو رحمتیں برس رہی ہیں، اے اللہ کوئی چھینٹا ہم گناہ گاروں پر بھی ڈال دے، اے اللہ ان اولیاء کرام کے صدقے میں ہماری بگڑی بھی بنا دے، اے اللہ ان اولیاء کے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم تو نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اے اللہ محبوب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور تیرے بنائے سے تیرا حبیب کریم ہے، تیرے دیے سے تیرا حبیب سراپا رحمت ہے، اے مولا تیرے کرم سے وہ شفیع المذنبین ہے، اے اللہ ان کی خواہش ہے کہ گناہگار بندے بخشے جائیں، وہ شفاعت کر رہے ہیں، اے اللہ وہ شفاعت پر کمر بستا ہے، اے مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری نالائکی کی طرف نظر نہ فرما، اپنے محبوب کی طرف دیکھ کہ وہ ہماری شفاعت چاہتے ہیں، اے اللہ محبوب کی شفاعت ہم گناہگاروں کے حق میں قبول کر لیں، خدا اے غفار بخش دے، خدا اے غفار بخش دے، اب تو لاجے محبوب رکھ ہی لے، اب ہمارا غمخار فکر امت مجھے آنسو بہا رہا ہے، ہمارا غمخار فکر امت مجھے آنسو بہا رہا ہے، اے اللہ یہی تو ہمارا سہارا ہے، ورنہ تیری کبریائی کی قسم کوئی عمل اپنے آبال میں بھی ہم نہیں پاتے جو تیری بارگاہ میں سرخ رو کر سکے، مانا تیری قسم آج تک تیری بارگاہ کے شایان شان ہم سے کوئی سجدہ ادا نہ ہو سکا، مولا تجھے کوئی بھی سجدہ ایسا ابھی تک نہ کر پائے جو تیرے شایان شان ہوتا، اے اللہ تیری قسم ہم نیکیوں سے بالکل کورے ہیں، اگر ظاہری نیکیاں کبھی ہو بھی گئی تو اخلاص کا دور دور تک کوئی پتا نہیں رہتا، مولا اخلاص ہمارے پاس نہیں ہے، عمل کا سلیقہ نہیں ہے، نیکیوں کا طریقہ نہیں، کوئی ڈھنگ ہی نہیں، اے مولا رات دن ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہر وقت دنیا کی دولت جمع کرنے کی فکر ہے، اے مولا ہم دنیا کے کندھوں میں ایسے کھوئے ہیں کہ تیری یاد کی طرف ہماری توجہ نہیں، ہر وقت غفلت کی چادر تان کر ہم سوئے ہیں، اے مولا محبوب کے رت جگوں کا صدقہ، اے اللہ محبوب کی بیداریوں کا واسطہ، اے اللہ محبوب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، بے سبب بخش دینا دینا پوچھ

اب معلوم نہیں کہ زندگی باقی بھی ہے یا نہیں. اے اللہ ہم جانتے کہ یہاں سے اٹھ کر گھر جانا بھی نصیب ہوگا یا نہیں. اے پروردگار ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہماری لاش ہی اٹھے. اے مالک مولا ہو سکتا ہے کہ آج اس وقت ہم قبر کے اندر تنہا پڑے ہو. اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. مولا ہمارا ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو. اے کاش زیر گنبد خضرا شہادت مل جائے, محبوب کے جلووں میں شہادت نصیب ہو جائے. اے مولا کریم جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا, اے اللہ نہ جانے ہم پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اے اللہ تو جن پر ناراض ہوتا ہے قبر میں اس کے لیے وحشت گھبراہٹ اور اندھیرا ہوتا ہے. اے اللہ جب رات کو بجلی چلی جائے تو اندھیرے میں دل گھبراتا ہے, تو اندھیری قبر میں تنہائی میں دل چون کر لگے گا. اے اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے تو محبوب کے جلووں سے ہماری قبر کو روشن کر دینا. بڑی حسرتیں ان کے دلوں میں ہوں گی, بڑا سن کر آئے ہوں گے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اے الہ العالمین ان بیچاروں کے جذبات کی لاج رکھ لے۔ الہ العالمین کوئی کسی مریض کا نمائندہ بن کر آیا ہوگا تو کوئی خود مریض ہوگا، یا اللہ کوئی کسی بچھڑے سے ملنے کی تڑپ لایا ہوگا تو یا اللہ کسی کا کوئی عزیز بیٹا مقدمے میں گرا ہوا ہوگا۔ الہ العالمین کوئی بے اولاد یہاں پہنچا ہوگا کہ اولاد کی بھیک تیرے در سے پائے گا، تو کوئی بیچارہ نافرمان اولاد سے تنگ ہو کر فرما برداری کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوگا۔ اے مولا کریم طرح طرح کے طلبگار، طرح طرح کے منگنے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ اے الہ العالمین ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں، ہماری خالی چھولیوں میں گہرے مراد ڈال دے۔ اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ جس کی ماں بیمار ہے وہ بھی شفا یاب ہو جائے، والد مریض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اے الہ العالمین کوئی بیچارہ ٹی بی کا مریض ہوگا، اے اللہ کسی کو پیٹ کا درد نہیں چھوڑتا ہوگا مالک و مولا، کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہوگا، کسی کا لو ہو جاتا ہوگا۔ اے اللہ کوئی بیچارہ آنکھیں لینے آیا ہوگا، کسی کی بینائی کمزور ترین ہو چکی ہوگی، خوف سے نیند اڑی ہوئی ہوگی۔ اے اللہ سب کو اپنے محبوب کے نور کے صدقے میں نواز دے۔ اے اللہ ٹی بی کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے، الہ العالمین بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے۔ بیچارہ کینسر کے مریض بھی یہاں آئے ہوں گے، کینسر کے مریضوں کے نمائندے آئے ہوں گے، کسی کا بچہ کینسر میں مبتلا ہوگا، کوئی خود بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، خود بلڈ کینسر کا مریض ہوگا، تو اے اللہ کسی کو ہڈیوں کا کینسر ہوگا تو بیچارہ کوئی جلد کے کینسر میں مبتلا ہوگا، کوئی خارش کا مریض ہوگا، اے الہ العالمین کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوگا، الہ العالمین کسی کو پرانا بخار نہیں چھوڑتا ہوگا، کوئی بیچارہ قے کا مریض ہوگا، الہ العالمین طرح طرح کے مریض یہاں آئے ہوں گے، ان کے نمائندے حاضر ہوئے ہوں گے، الہی ان بیچاروں کے آنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ یہاں تیرے جو نیک بندے ہیں انہیں کے صدقے میں ان سب کے مریضوں کو ٹھیک کر دے، ہم سب کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مکی یا مدنی یا عربی یا فرش یا شمی یا مقبلی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔